2005an plazaratu zen lehen berdintasun legea eta 2022an eguneratu zuen lege hori Eusko Legebiltzarrak, sexuan oinarritutako diskriminazioa debekatzeko xedearekin. Geroztik, Euskal Autonomia Erkidegoko hiritar guztiek eta erakunde guztiek bete behar dute lege hori. Aurten, Hondarribia berdintasunaren hiria sariaren 10 urteak ospatzeko, EAEko lege horren eguneratzea bozkatu zuten politikariak saritzea erabaki du epaimahaiak, Izaskun Larruzgain Jaizkibel konpainiako kideak azaldu duen bezala. Jaizkibel konpainiak ez du erabakitzen, epaimahaikide batzuk ditugu. Orduan beraiek jasotzen dituzte gu bialitako proposamenak, eta orduan proposamena hoien artetikan erabakitzen dute. Eta aurten beraiek erabaki dute saria ematea politikari hoiei berdintasun legea gaurkotu intzutelako eta pixkatere plazaratzeko lege hori dagola primeran, binean gure herrian eta gure baiaran ez delako gauzatzen. Legearen ez aplikapena aspaldiko gauza Izaskun Larruzgainentzat. Jaizkibel konpainiak alardean desfilatzen albaitu, baina ez alardekoekin batera. Lege hau aspaldiko da, binean inoiz ez da gauzatu. Osa, gut lehenago atetzen gara Hondarribin berdintasun legea dela eta betetzen dugun ezberdintasun legea horregatikan beti lehenago atetzen gara eta gero juten da alardea. Neurri baten hori kontutan izaten da. Binean ez da gauzatzen, zeren berez, legea kondo esaten duen bezala, inungo espazio publikoan ezin da erosein ekimena pribatu egin, ez bada parekidea. Eta denodakigun bezala, alarde baztertzailea parekidea ez da. Sari horren banatzearekin beraz, umorearekin legearen ez errespetatzea salatu nahi izan dute Jaizkibel konpainiako kideak. Azpimarratzekoa da, aurten lehen aldikotz konpainia gisa aurkeztuko direla alardean.